kabalık ve magandalık. Çok korkunç. Müddessir suresinde de böyle bir tip çizilir ya. Kabalık ve magandalık da gerçekten ilginç bir yetenekleri vardı. Ne kadar kaba. Bu konuda yaşadığım bir örneği anlatayım müsaadenizle. 2003 yılı olabilir. Umre'deyiz. Umre için Suriye üzerinden Umre'ye gittik. O umremizde kafiledeki gençler Hira'yı temizleyelim dediler. İzin aldılar. Aranızda o umrede olan arkadaşlarımız olabilir. Ve ben de izin verdim. Sevindim de, memnun oldum da. Çünkü çok kirletmişler. Çöplük yapmışlar Hira'yı. Gençler çuvalları ellerine aldılar. Koca dağı tertemiz ettiler. Aşağıda bir kamyonluk şey yığıldı. Ve oradan geçen bir kamyonu çevirdim. Şoförle konuşuyoruz. İndi bir bedevi belli efendim. Dedim şunları çöpe, şehir çöplüğüne götürüp atacaksın, ne istersin? Ne var bunlarda dedi. Buradaki dedim çöp, zibale. Alel cebel. Niye dedi? Rengi attı adamın. Parasını vereceğiz. En nezafetü minel iman dedim. Adam öyle bir sinirlendi. Öyle bir sinirlendi. En nezafetü mine şeytan dedi. Kapısını çarptığı gibi arabanın çekti ve gitti. Temizlik şeytandandır. Çok ilginç. Kabilecilik gururuna, hamiyeti cahiliyesine dokundu.